Bila wale na kale ala mama de bila ere kale ala mama de bila be kale ala mama de bila mursale ala mama de bila la ila la ila yumi bismillahir rahmanir rahim kul huwa la adu allah samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Mujahadu biadi dama, karasura. Mujahadu biadi dama, jele kana aburwadamu. Mujahadu biadi dama, nasutarasura. Mujahadu biadi dama, kalamunu kudotiye. Mujahadu biadi dama, kalamunu kudotiye. Mujahadu biadi dama, mabule kamba darmanu kuntiye. Mujahadu biadi dama. Wani bayanat ye mujahadu biadi dama muraslaman karawala kasatura mujahadu biadi dama margasena ya mujahadu biadi dama nde malike karawala kasa mujahadu biadi dama margasena mujahadu biadi dama ngoro palina dibana sungal tere woro mujahadu biadi dama nigye mitra le milti woro Mujahadu biadi dama Palila dubana sura Mujahadu biadi dama Karabona kanana Mujahadu biadi dama Ndana kurutum nye yerebila Mujahadu biadi dama Kana apokwa ankanfa chomo sudo sura Mujahadu biadi dama Ade aburwa ansudo nasura Mujahadu biadi dama Abasuko fedara Mujahadu biadi dama Adola sasuduna Mujahadu biadi dama Yewanina alekum bisabure Yewanina alekum bisabure Yewanina alekum bisabure Marma jamu arbiya yalo Bawul babla bala Kuala sama kakadiyazma Bismillahir rahmanir rahim Wala Adu Allahu samadu Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu Samawatu waladu Samawatu waladu Kumbi aka kadis lama filen kiyama Biyahini ba'la alamari kilana Amin, amin, amin Mwana manila ya yibu mani kazada Mwana mani Lala yibu man kazada Mwana mani Lala yibu man kazada Mani kazada la Wajika wajada Swadala Wajika wajada Wajika wajada Wajika wajada Matabata asanu yara Layayibu Subhana man layayibu man kasada Subhana man layayibu man kasada Subhana man layayibu man kasada Oman kasadala Swadika wajada Swadika wajada, Oman kasadala Swadika wajada. Marzutu yake subhanamani, Matabata asanu yara layayibu. Niti burukulumboke, alun margarura. Kasada. Wallahi Allah, ati burukulumboke, alun margarura. Kasada. Nika masakere kere wa mani, Nogo nolun mu kasada. Ala ala We are going to come. Four of them are going to be. Ambia Al-Fatiha Karambia. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنزل في الدنيا بنا موت المصطفى بنا موت المصطفى ويلنا بنا موت المصطفى بنا موت المصطفى ويلنا انفار في على قطار ديما انا على قطار ما عندك على قطار ما كما في على قطار ديما على كما اللي ما نبوشانا على كما اللي ما نبوشانا على كما انجل جري بيتو نابا لسا بكا فصبر جميل ولا المتعان على ما تلبون فصبر جميل ولا المتعان على ما تلبون قول مري أنا موت المصطفى أنا موت المصطفى غيرنا يا بقى قول مري أنا موت المصطفى أنا موت المصطفى غيرنا مصطفى أنا جرب المصطفى قتل منو من كسانة جتريك كان لمن فرق nga fare tayag bele ala sura anuru malagaru agbelma gbelma gbelma gbelma e kara tantra kan ga soro tantra kan ga soro arbatin sun dues malagaso kele nale buna bie ka uru kalo ko ala san bali ba je konno mo matu buna mobilité bie ta mana sin ga ka takay wo be ladri kele ni wo kele nu arbe arkana ira ku dar man ton ba sita sita sita te yiri konno mo matu buna ya mi mataka Mohamatoy, Mohamatoy, Abu Nyalma, Kumabri Yalmana, Su Wunovla, Ulanbe, Kudoni Hakaja, Hakaja, Kasaburunjami, Sawala Sawajama, Allah Hakri Jarma, Allah Hakri Jarma, Alota Sayabi, Kasu Belman Belmana, Morti Dominique, Atipui Pake, Arakanka Sawar Kariya Majigi. Ulubanga mo te ka fo ulumute bade ana ulumute bade amadia ayemiye tinikana tan lore kenna yor kaburu le kuna wota musima lore karam dama mumun kuna lore ka wule kata tinikana tinikana ta mo ro dor nyana andor nyana alilan be kaburu anu sunguru benen wuro plan be kaburu no ngani gamale mo waiza ni ala ta joni son ko ke Ba'omu la yomina Ina jalina yanagiye muhagila maria ilala jikane mao mumukima ajalina bibena idiye msada amalibiye msada wadisaina hudu mao mulaibuji wasawa un alemo akadari baumu amlam tuzeru amla yubina inama tuzeru manisama azigra wadiyara manami bigaybe bapakira bibagibirate wajikare kake sisi ye ala ka dumuni d'i ma dɛ i n'a fɔ i bi d'i ma ka taa ɲa layi kumu t'a ɲa sisi t'a ɲa o lama ɲa ala o d'a ma a ka musokɔrɔba fila ye ala ka n'a jigi tigɛ ala ka n'a jigi tigɛ a ka dugu muso bi ye a ka nuna nabaga bi ye y'a kɛ an worobaga de ye dɔ ye min ala y'a kɛ nanibaga fila tɔgɔ dɔ bɛ yen naamu alima min a dɔgɔ sise marahaba ni karamɔgɔ sangamori naamu ala ma hinɛ na rabiyan jaman ala ma hinɛ na naamu jaanu tigali wari caman di yan an ka dugawu kɛ lamina jaanu jaanu alika bɔ n fɛ ko a kana kɛ jaanu farafin a kana kɛ. Inch'Allah. Dirisa ka fɔ a ye ten. Wele o. Dari tɛmɛ de ni. Naamu. Jaanu. Arifu ale yɛrɛ y'o fa. Jaanu. Naamu. Marahaba. Ala ma biyɛn hinɛ na n tigɛ a la. Min n tigɛ a la. Ɲanama hinɛ. Naamu. Min tigɛ a la. Shukran. Sisan ta ale ni malgaro. Naamu. A bɛ lu kelen mɔgɔ de ye. Jaanu. Bon bɛ dɔrɔn na kelen de ye. Jaanu. Malaga tolo. Jaanu. Jaanu. Hali dugawu kɛ. Marahaba. Ale ni malgaro. Naamu. Kanbe ko ɲuman. Naamu. Ala bɛ yɛrɛ ma. Ami. Ka dugawu kɛ dugu bɛɛ ye. Naamu. A harijigɛ sigi. Naamu. A dɔnni baga. Naamu. An den bi ala ma. Ami n tigɛ la. Ami. Ami. Ami. Ala ka ala ma. Ami. Hali dugawu kɛ. Kisi ni ala ma den ba sera. Ni bɔn man kɛ ka naamu. Bɛɛ yari karin kɛnɛma bɛɛ ti ta ban. Naamu. Yiri nafa ti ta. Naamu. Bisimilahi rahmaani rahiim. Tabaarakalaadi. Wawa ala kule. Tabaarakalaadi. Masaya bo masaya sando. Masaya jate. Tabaar. I ka a bɛ tafa ala suma ndaalu. Tabaarakalaadi. Masaya bo masaya sando. Masaya jate. Biyanjɛ. Kuma yasiya n ko ma ka nin kuma baali ta k'an bɛɛ ladi. Tabaarakalaadi. Masaya bo masaya sando. Masaya jate. A bɛ min taa sera wawuwa. Ale masa jɛ tɛ k'a di rute bagalo. Ale ni min ko biyɛra ta. Ale de k'a yɛrɛ kɔrɔta. Wasa dɔ ma. K'a yɛrɛ labonna. Bi jala jɛ. N'a garijɛya ye. Wa jama jɛ. N'a jariya ye. Sibadi ma loge. Kabo jafe ni ma ko ma. Ani kuma ɲa masa juma numu. Mɛni masa le ye halaka. Masa mi ka dama tigɛ kɛ. Arjo sayama. Dɔ ta jarabi kosɔn. Wa. Ale ala ka danni kɛ. Ale y'a dan. Yabulu wa kun. Walayi ala ka danni kɛ. Ale y'a dan. Yabulu wa kun. Alahara dɔ ta jarabi kosɔn. A ye kun bɔ. Malaka deni juma numu. A ta dɔn. Kɔmi jaa ɲɛfɔ a ye. Amala. Malaka cɔmɔgɔri juma numu. A ta dɔn. Kɔmi jaa ɲɛfɔ a ye. Amala. Malaka karamɔgɔri juma numu. A ta dɔn. Kɔmi jaa ɲɛfɔ a ye. Amala. Dugu sigibagari juma numu. Walimangara wahuwa ale masa cɛ dɛ ale y'a di ne ma ka ma ɲɔgɔn ale ka hɔrɔ ala ko to cɛ mɔgɔ ma. Masakɛ kɔrɔma jɛri ma ale ka mɔgɔ to ne ni ala yɛrɛ filɛ ni ye. E ka ɲi ka ɛ mi ta o. Cɛ bɛ mɔgɔ min labi labi sisi farafinnɔgɔ gawo sisi an bila jɛ. Jaanu tuba tuba jaanu. A muso ko kuro. Jaanu. Muso dɔ ti k'a koro Abidjan. Jaanu. Ka muso ka dunan sungarra la. Jaanu. Ani jeliba mi ti bɛ jigin jigin ma. Jaanu. Dafin cɛ a bɛ taa laafiya la. Jaanu. A ka taa. Wula Zamanama Kamil Jo bɛ yen. Zan san mɔgɔ lɔ. Ne yɛrɛ ka muso la ka buru la ka bɛ yɛrɛ bɛ dumuni na a ma yɛrɛ ka sulu la ka buru la ban. A y'a lɔ mɔgɔ sa a ma yɛrɛ a ti taa ka muso la. Ne yɛrɛ ka muso la ni ka buru a b'a lɔ la k'a lɔ ka biriki ban. Ni bango jiga kan cɛ ma se ka lafi kunbo dɔrɔma disa k'a ɲininka ko a kɛra di muso y'a lɔ a ko n t'a lɔ ko kabin bɛ diɲɛ ma mɔgɔ wuli ka buru rabari k'a la n b'a fɔ n ka muso min ye bi ta olu bɛ n komora n'ale bɛ kunko a tɛ bɔ o kan a bɛ kunko de kan a ma labi lajɛ la lahi bɛ komora o e le ka kunko a ti ɲa ani zambe ko mo vale la mi nan de me karabu akaw no war hasera o bi ni do ndu na ni na ko tan ti mo ko ja ko mbara ko vie do so a ga tara a be mi ko mo vi dura ga tara ko vie e ja ga tara bu akaw tan ga ni lambra lo are bo lambra lo ya lo ko ja lo ko to kamil de ga sinan ko balai wo lo ko nya lo ni ga tao kasi lambra mo bi ni ka lo bala ko ni ya ira ya ko ai iki na zo ni na dia asara ga bala ko ni ya ko bala ni ko ti ba akara ko ama bala yi asara ki zo ko ti na o bala be dura cho aka jigi ka doni jigi mo so do la gi do ti bala lambra ti na fa ya ma ba fa ya ni a din che be aka marbo to di ko na din to ko ma mo so na fa ti ni bala lambra aka marbo to jigi mo so Je suis ma bonne à ta tiara. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ta table. Je suis à ndaba ndale ase mko ni kiko ba musa mbi bina mo ken tura ija ka tika pai ku murai ika ni huda ni kana ti mo ko mi sara ta ni ba mo ko so ya gulu da ati ndo lag do ni ko la ta ku ti da na ko ika ni huda ta ta ko je ga mo bi lo ku mo bi ni odo je ni ga ku ko ba musa mbi lo jan de ti mo bi la mo do ma fu ko ni ku kana mo bi ba ti ba mbi ko Kami je kalau mau je baca solo, mobil dia ponnya kalau. Ika pernah itu kalau ni suka sih. Ika ini zaman kalau mobil lah, ini mulai buat orang kasi ni, ika lebih ni dah. Kami nak sih di mana ika ikut mula lagi. Ika saya siapa nak kerana naya, ika kalau ikut mobil ni halagi, anjir ikut mobil lah. Nama ika pernah lah, kamu wali kamu, wali kamu. مرحبا امي نعم نعم مرحبا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مرحبا مرحبا نعم نعم نعم مرحبا نعم Allo ma dinama jam dalu falu ami jam dalu falu ami ande kuna kuna han ku ala ami ha ler shira nam mandeni bajana nam nam rum sen ni nan ki hadi an shira ala ma arsala ami tunga ni di dunda na bangu na na sanara nam ami ami du di nam Nam, alam aku ini nami. Nam, nam. Alam aku, ami, ami. Arbu filami ya Allah, Allah masala Allah, Allah dimuraja. Aka fayo, mi na sao, akorote, arbu be, mi fay sao, ifa dogote ako be ako deunde ni anyi ni mani no molamu aratu ewa na bihe Mungu sora dila angana mwa kafanya alama sija jana Angana mwa mi bie ka angana Alama bie sija jana Kwa miri ka ala atira uro mwa chomoko denu Mwa lukusna denu Mwa lakasana denu Ntena kurutumu denu Ntena diatu denu Malaka su chomoko ru denu Aratro malanya ala atira kula karari Allah ya binu ka Kaudama Alama Yudhiruna wa magalina Dini wa al-Qur'an liyake Lam yali mursalina Ala sirati mutaki Fahe Mawzira ba'uram Mawzira ba'uram Kuma mawzira ba'uram Fa Amerika ala tira uro Larbuka ya gbele Arko am nabi Aam nabi Ala tira benno goro Gila kamieta ya mo mi sura ya deta ya ne chomo goro ta anu ta korlo benno go Ika me benno go de Ifa ta koro le larburu ya krite Benno go Doko ifa ta doko la ya krite Utumana sa duen tao Ala tira fa koro ru Ngoza ala tira ta fa rao afa abdullahi elbe fa bien fitini de to bia korale bala yozinuka kala tuba de na de naratu malaka mierga mikra dawze na mi afu tambie mikra raw inana lama adwa kana kana nya ya jemir ka kafia yasin wal qurani yake innaka lamina limrusalina ala sirati mustaqim ala sirati nohoru Arbeta anufla, arbeche ta anufla. Ala ka famir di ala tira ma arbeche ta anufla. Sigbe, wurma la tira e nyadina ala tira kasuraka. Wur sigbe, wurma la tira e. Ali ala erina kenyumati wurma dolara wurka taka lahara. Nan bi, wurka ala tira e peperepe. Fla bi, ala tira e kuku leke ali nuwa flalo. Ali fla kelenkir hamja o ane abar. Allah ya jana gaga Allahumma ladita mursala ladita mursala ma'runa wa ma'alina wal qur'an laki innaka lam nari mursalina ala sirati mustaqim flabi ala tira ko agbalarma ni sayati mogota ka mogoto wurti yar yardi Allah ma ka tira to yi Balena bilarwa laukana yumtada Bilamwali laukana yumtada Bilamwali laukana yumtada laukana yumtada Abatan fasur bi rafari asyafa do be wata ku ta gbali alma pa pa pa pa Hal ni se ka ni fere ko fa fere o be far ko no Wala yozinka Aluma Morku makar min zakera ina Yala na Alamo Dile loni kema Sona yusi una Arugune yaka mina Wamani sono Yalino Aribangin kamina Yasin Yali tira mo bia kundiwe Wal Qur'an Bona si yali bengari Yalaki Bona kimenda Inna ya Kiri tira mate Allah tira ko yagbala ma pa wurbe kelegre Abu Talib kelegre Abu Lahab Allah tira ko yagbala wurma kala kuretu fi akhi kuretire forakara le tira le kurata ko yatima Abi Talib ko Abi Talib yatima denu muniko dar ko fama yana nabiyya sallallahu alaihi wasallama lama kana fi batni ummi tarani Mi Allah tira nana sura na dewe kono karfla na bimana ala anaka deweta. Gube jula kanyi miri jula kamye ano ti jula kamye. Sisa mi ano ti jula kamye do. Nyimi fwari yo. Kaka faramada nyini karo. Welebe mi Allah tira nana konota. Ala kutu malu kuma minga poye. Ningosa Allah tira anaka deweta. Welebe jula kanyi. Welebe mugu bata kuma kanyi. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ala sira na anana ala sira deweta asira karfla abekon abe magmara kala abdul mutallib afa abdul mutallib ka fo li abdullah ala sira wurfa mi ka wura kra abdullah aka fo ya ibuni ko ende ngata ma chami amna turata ko mili na bwako ena bunya uko alam ta'lam ana ala al kabail yarfuna wiladatahu lianna fi musata wiladat nabiy sallallahu alaihi wasallama yana adat al arabi العرباي إذا أولد ولد للأسراف جاءوا لتهنياته أكون دي عبد الله كو بينا بوي كورا و بينا فين بينا علينا فين با بوي كورا و كسو قبل مغر بينا بي فمي بي أمنا تكون نوتا أبولا مدينة دوغا ما بينا بي أكون غسو بي بي دوغ بامي بي كما مني أر بينا بي أرينا بي أرين موني كي أرينا إنفتاسيون كي arina kanan bire bire kanan nusodia fen ko salama mi drama o ko sande abdullah ni do yemi sisanda fotay wuri musen lora kase karaf la mi mata wuri eta madina eta tamaru ni ni sama ka sanganay yasin wal qur'an allake innaka la min al mursalina ala sirati mustaqim tanilu ya jibrail ana yemi e fuita ni mogor kanna a banglara fe ni mogor kanna bian lura ina kan fe dogo ya koso wuri ka ta madina ile abdullah wa bala tira fa ya be mal da tira ta ala tira be mal da fa tira ta madina madina tamaru le ya dibi larbu jamana be tamaru ye e ka ta se madina ya tamaru sa ya kuma kuma kana aina so be ka si bunura ki an den wuru la ko Tanzilu ya zizirae Tanzilu ya zizirae Tanzilu ya zizirae Fazaba ila al-Madina Uwa Abdillahi Wurra Kataa Madina Fajama tamaran kasira Akataa tamaru siyama kume Suma aada Ula ka la nyini mi esu okwa Katamaru sara ka faakuma kame Kataa do Madina katamaru luskusa Ka la nyini sisa esu okwa Uwa Abdillahi katamaru ta Anana siye Ben maani Madina siye dua dua bay ala dua kir darun nabika wa abdullah ka to dua ray yasin wal qur'an ala tira fa sara ni ala tira de ala de wara karfla ala tira de murtake ila lan zizi rakoma mandira ba wa ma ba mugabila atira darun nabika dua ra fa marada wa akisra ya wa ma ta fi atraya ka gbalya akato dugare mi atray sakalatil malaika ila hana hadha abu muhammad sallallahu alaihi wasallam alam yakun hadha aba muhammad kondigala kamina ni bora maka kana madina kana tamarusa inna nyom muhammad ta fata alil batra dugay sirata mo tay allah balelo ya zirae balelo ya zirae ikun muhammad mitite iti matirida iti masanda iti madama dendoda iti marjana da iti majana mada ale muhammad le benana ena bangi dunya na tantiga la e kato ana konno ka fasa na abekarfla lola maulika tijamu afa bana mo te mi ka jidia makami lola maulika tijamu wala kamaro lola maulika tijamu ika le kawku moy momi koso dalbe mi koso ka sanna ka du kuru dan ka janna ka janama da ika le to anna ko no kar fla ka fasa antigi laula maula ka ditamudu ala kamaro laula maula ka ditamudu ala kamaro maula ka ditamudu ala kamaro ni kuma ka wajija sunna sunyani ara fa musala mele ger ko manate meleka bia ki ko mo ta meleka bia ki ko mo ti te ba ble ko akel nan be na bi ka du gara ki ko mo meleka bia ki ko mo ala ka fa meleka re din la ta safu bi ma ti ti ti la ta safu bi ma ti ape ape be la ta safu bi ma ti ape ape be Be more happy, happy, happy, sami ko tanga atwa na konno ka fasa nile ko lo ni ngoba nya kana wuri mo gani na choro paye nya kana wuri mo gani na foko abia ko ra aju zukuri na amna wulen tiaji ni mo ko do ya ko fon nya le yere le ya ko wul ko tanga fa la dan zabu ma de abi abi be ma de abi abi be karabi kana ni mta ni anure na foko de ni janya ala ko de ni na tawte wona o bi ala Allah anu don ma tie anu don ma tie eh dai ko mutaka ye ka futa nota ile ya na fa do ka ile ka bai ya sene ma ni ma ma zira ba o mi kra la tira farao kala tira to anade wera karf la udoy abana nabi kadugara fa abana ma ma dira ba ma ma dira ba ma ma dira ba asa umma abdulah sanga kata kata do mat wo sanga re do ngani mat de mogor be lana ka mogor do ka ba ari ben ka si ka sanga den to tsrarai ari to to mogor do te ar na djuma e kana djama amna na wala ala ar kana djama ma wandira ba o koma ma wandira ba o koma ma wandira ba o koma ma wandira ba o eto zera koma ma wandira ba o eto zera koma ma wandira ba o ala tira ana to na de werate ali kono ata kamali ala dira ya bangi abangira lama balaka sita timina ni ala dira na matakasi sa ngora tuwe طلبت آمنة نعم نتطلق عنينا كوي تغا على جيرا باليرفو مدينة كاترا نينا أكوف عبد الله فى عبد الله تلف فى ستا على جيرا فابانا كاتوا بما عبد الله تلف لفى أكاترا نينا فو كوي تغا ني إما مديني أتغا باليرفو كو مدينة نعم سو كوتي ني على جيرا سان جيرا سان وورو نتون نراكو ما مودي رابعو كاميرا او ما مودي رابعو نتون نراكو ما مودي رابعو عبد المطلب اقوى نعم ندا ايكا بيني نفتا اديراني وقصو مصر نلوى بين الكونيا يا بلما المصر نكري ام ايمانا الكاو ام ايمانا بو ارتا الى ام ايمانا نعم ندا بكاترا كاترا ناية مدينة اترا على تيرا اترا ابالو نبو Ma'udira ba'u. وفي مدفون ابو رسول الله النبي كان قال لنا كتا اسا كبو تري بابا كان قرنا يا كما Come on. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, bɛɛ la abu lahabira ali ko saba kɔfɛ i bɛ k'a fɛrɛ n'o tɛ yakanna a fa dɔw bɛɛ ye e la e na fura siya o bɛɛ kelen e la hɔrɔma kuwa siya ko dɔ tɛ kɛ narimi ye duga ɲini wolo kɔ tigi jusu tigiya gbɛlɛ jusu jaanu bɛ jugu kɛ i na tɛ jusura i tɛna tɛ k'a fɛrɛ. abulmasuru bɛ k'a fɔ a ko n tɛ se k'a di le ma suma k'a ma hamja ala jira fa hamja ka wuri kalo alizo ko yafe da larabi fa wali hazi ni hidima a ko muhamadu t'a ci k'a di ne ma ni y'a fɛrɛ a bɛ ma k'a fɔ a ye o a ko hamja ye se kpa a yɛrɛ a ka ni ye kpa e le yɛrɛ ka n'a ye jate ala sɔrɔ e ma wuri k'a ye ti den ko ɲɛ la. Tuzira ko ma maa tira ba o ko ma maa tira ba o tuzira ko ma maa tira. Ne hamuja ka n'a ye kpa mɛ e ma den sɔrɔ e ma den sɔrɔ den ka kulen ta jatigi min bɛ la n'a ni a fa fɛ e t'o lɔ o kɔfɛ e ti se k'a fɛrɛ e le y'a ta wari tigi. Tuzira ko ma maa tira ba o ko ma tuzira ko ma maa tira ba o tuzira ko ma maa tira. Makala Abdul Matalib. Abu Talib. Alika wurka lo sisa. Warageba fihi. Kakami. Wakala Asuni Hidmata Muhammad. Ko n bɛ n fa ne le kiri abu toile bi sedina li fa bɛ ne le a di ne ma ne y'a kɔrɔ bi. abu toile bi nana komate abu toile bi o le bɛ sedina li ta fa ye ko a di ne ma ne y'a fɛrɛ. A ko to diɲɛ don ko mana ka ban sisan ni yɛrɛ ale den min bɛ san seegin ta n ye sawura ɲɔgɔnya kɛ n'ale le k'a bila arbiɛ kɔnɔ n t'a fɔ min le se min ti se n y'a bila n'a ka taga bɛn mɔgɔ min a ka taga mɔgɔ min fɛ o le y'a ka n'a ye a k'a lajira bila yan gote lasiri nana wolo ka na k'a lajira bila yan ka fa biɛ bila yan ko e fa de ye min ye min ye kan ala ko min y'a kan k'i fara a ye min ye ala ma ɛsiri na o ma a ka bɔ tuuru ka taa ɲɔgɔn na a b'o k'ale bila. Nyan ko amba den di ala ma ngwa ngadi n ba su le ma o n ba su ti le ba jumani suma na man la yo ayi ati be na ro aida maji di na ati be na ro aida. Be ala ko mo mi na am bi ferew ala o ti am bi am fa suru ala ma kanara an dugu ala ma kanara an bonna ala ma sawatira lonu baga siyama ala ma bonna kora nafuru tiri siyama mi yan dugu nya ala ma bonna kora lima un dugu awda sawar baba mi yan jamana nala ka angene nala ka ambon nala ala mo dinama jana kurtumu ala sawar diyama jana diyadu ala ma sawar diyama Everybody. Alma bosra marabaa bismillah.